Ευχαριστώ πολύ για την αδίκηση. Τι θέλετε, παιδί, κοιτάρα, ήταν μια κούκλα που βρίσκεσαι. Στο χτύπη, παιδί, μου είπε η κάμερα.